حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امام شعبہ کے استاد عاصم بیان کرتے ہیں کہ اعمش اس حدیث کو ابو وائل کے واسطے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے بھول ہو گئی ہے کہ اصل میں یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ کی ہے۔ اعمش نے غلطی سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیا ہے۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ابو وائل کے واسطے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 306۔